Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yine bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, merhameti sonsuz olan Rabbimizin, insanların karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri için son elçisiyle tüm insanlığa tebliğ ettiği hayat rehberimiz Kur'an'ın neden Arapça olarak inzal edildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Rabbimiz mucize Kur'an'ın bir benzerinin insanlar tarafından kesinlikle oluşturulamayacağını, kelimelerin kök anlamları dışında başka bir manaya çekilebilmesinin de mümkün olmadığını aradan geçen 1400 yıla rağmen hala anlaşılabilir olduğunu ortaya koymuştur. İşte Arapça dili konusunda uzman olan araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, yıllarca çalışarak Kur'an üzerinde örtülmüş toz ve kirlerden arınmış olarak hiçbir insan katkısı olmaksızın anlayabileceğimiz bir üslup ile açıklamalarına devam ediyor. Sayın konuğumuz hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Buyurun. Ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kur'an iniş sırasına göre Mürselat suresinin son kısmına kadar gelmiştik. 41-42. Ayetlerine kadar gelmiştik. Orada süremiz dolmuştu. Bu yayın yaralarının biraz şeklindeki ayeti açıklıyordunuz. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Buyurun efendim. Onları tamamladık. Şimdi aynı yaralanma ayeti başka ayetlerde de hani Yunus 70'te, Taha 131'de, Hıcır 88'de, Nahil 117'de, Lokman 24'te de var. Değerli izleyicilerimiz oradan da evet, bunları okuyabilirler. Sağ ol. Şimdi esas şey noktası surenin son bölümlerine doğru geldik. Evet. 48 ve 49. ayetler. 48, 49 ve bir de evet, 50. ayet var. 48. 3 tane ayet kaldı Mürselat suresinde. Ve özellikle değerli izleyicilerimizden ricam şu, bu 3 ayetle ilgili açıklamalarımıza iyi dikkat etsinler. Çok güzel. Ve çok akıllı davransınlar. Yani burada aklı kullanmaya, aklı yani akıllı olmaya davet ediyorum. Kur'an'ı incelesinler. Evet. 48. ayette. Evet. Onlara kime? O yalanlayıcılar var ya, cehennemlik evet, adamlar var ya, ahireti yalanlayan, ahirete inanmayan müşrikler var ya, onlara rükû edin dendiği zaman rükû etmezler. Evet. Yalanlayanların vay haline. Rükû etmiyorlar. Heh, şimdi mahsus Arapça olarak verdim. Rükû. Tabii ki. Çok mahsus önemli. Verdim. Çok önemli. Tamam. Şimdi rükû ettin dendiği zaman tabii, rükû etmezlermiş. Evet. Yalanlayanların vay haline. Ayette konu edilenler müşrikler, mükezzipler, evet, ahirete inanmayanlar. Şimdi eldeki yani burada şeyi söyleyeceğim, mecbur, sitem edeceğim, şikayet edeceğim. Ellerindeki meallere, tefsirlere bakacaklar. Burada sanki Allah müşriklere, o ahireti yalanlayanlara var ya, diyor ki rükû edin, onlar da rükû etmiyor. Bizimkiler bu rükû edini namaz kılın namaz diye çeviriyor. Allah müşriklere namaz kılın diyormuş, müşrikler de namaz kılmıyormuş. Hiç mantık diye bir şey yok. Evet. Yani evet, müminlere veyahut da genel insanlara değil, müşriklere. Müşriklere işte. Müşriklere. Şimdi bunu, rükû şeyini önce yamukları takdim edeyim de işin doğrusuna geleceğiz. Biraz da burada dedim ya, sistemlerimizde olacak. Onların bilmesi lazım. Şimdi efendim, doğru, bu ayetteki rükû edin ifadesini Resulullah döneminde, sahabe döneminde falan filan öyle aklı evvellerden bir şeyler kimse şey yapmamış da goya. Hani Bedir Savaşı'nda Cebrail'i beyaz ata bindirip de savaştıran İbni Abbas var ya, daha ya, doğmadan ya, hani 2 evet, yaşındaki İbni Abbas. Tanık olan ondan bir rivayetle, tamam mı? Orada bu ayeti, bunun adıyla nasıl yamutuldu? Önce onu şikayet olarak bilmek lazım. Ümmete şikayet tabii ederek bu harfleri, doğru, yani tefsircileri, İbni Abbas'ı tabii değil, belki onun bunda onun adını kullanıyorlar belki de. Yok. Tamam. İbni Abbas, onlara rükû edin denildiğinde rükû etmezler ifadesiyle namaz kastedilmiştir demiştir. Ki açıktır. Çünkü rükû namazın rükünlerindendir. Böylece Allah kafirlerin vasıflarından birisinde namaza çağrıldıklarına namaz kılmamaları olduğu beyan etmiştir ki bu kafirlerin İslam'ın furuu ve ameli hükümleriyle ve mükellef muhatap olduklarına iman etmemeleri sebebiyle kafir iken zem ve ikaba müstahak oldukları gibi namaz kılmamaları sebebiyle de zem ve ikaba müstahak olduklarına delalet eder diye İbni Abbas'ın sözünün üzerine binalar yapılmıştır. Evet, evet. Burada şunu söyleyeceğim. Değerli izleyicilerimiz, Kur'an'da namaz, tazarrulu niyaz, Araf suresi 55. ayetteki "Üdü rabbekum tazarru'an" ifadesiyle emredilmiştir ve şekillendirilmiştir. Evet. Kur'an'da geçen rükû sözcükleri, kıyam sözcükleri, secde sözcükleri, kunut sözcüklerinin, tesbih sözcüklerinin, secde sözcükleri kesinlikle namazla uzaktan, yakından alakası yoktur. Bunların hepsi müstakil birer ibadettir. Tesbih ayrı bir ibadettir, secde ayrı bir ibadettir, rükû ayrı bir ibadettir. Hepsi ayrı ayrı bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'ın bu ayrı ayrı vermiş olduğu görevleri mahiyetini bilmeden, mahiyetini anlamadan delme dakma, bakın şimdi delme dakma, burada Kur'an'daki geçen rükû işte namazda bel bükmek demektir. Kur'an'daki geçen secde var ya, namazda yere kapanmak demektir. Kur'an'daki kıyam işte namazda ayakta durmak demektir. Kur'an'daki tekbir işte Allah'a ekber demektir namazda diye bu şekilde Kur'an'daki 8-10 tane, evet, belki 20 tane ayrı ayrı müstakil görevleri getirdiler. Kukla yapar gibi bir şey ortaya koydular, evet, bir şekil yaptılar. Aynısı. Ve dini böyle yozlaştırdılar. Aynısı. Bunu bilin. Onun için buradaki rükûnun da özellikle kafirlere, özellikle müşriklere namaz kılın demenin bir anlamı yok. Evet. Çok saçma bir şey. Ya, niye yapsın ki? İnansız adam niye şey yapsın ki? Bunlar unutmasınlar. Hatta şeyi de hatırlatayım burada. Müttessir suresinde cehennemle cennettekileri Cenab-ı Hak diyalog yaptırırken, evet, orada biz ahir yalanlayanlardık. Evet. Dini gününü yalanlıyorduk. Diyor. Ve velem nekümler musallin. Biz namaz salatçı değildik diyorlar. Dini onun ifadesini de namaz kılmazdık diye çevirdiler. Hayret inanmıyorsan namaz kılar mı? Ne mutlu ki yani hocalarımız hiç olmazsa bazıları bazı noktalarda dayatsa da bu noktada efendim buradaki hakikaten namaz değildir diyebildiler. Çünkü çok akıllarına az, mantıklarına uyduramamışlardı. Evet, çok az televizyonlarda bunlar da açıkladığını, evet, gördük, çok duyduk. Evet. Onun için namaz Araf 55'teki tazarruan dua ve neticede Kur'an'daki dua ayetlerinin hepsi niyaz demektir. Farsça anlatımıyla da namaz demektir. O ayrı bir yerdir. Ama Kur'an'daki bu rükû sözcüğünün namazla falan hiçbir alakası yoktur. Evet, evet. Ellerindeki meallerdekileri çizsinler, yırtsınlar, artsınlar. Artsınlar. Tamam, açıkça söylüyorum. Evet. Öyleyse, müşriklere rükû edin dediği zaman rükû etmezler ne demek? Ha, bu anlam, esas anlamı nedir? Ben burada onu söyleyeyim. Şimdi Kur'an Arapça indi. Kur'an Arapça indiğinden dolayı da bunun anlamı ne? Kur'an'ı anlamak istiyorsan doğru, dürüst, yanlışsız, hatasız, uydurma olmayan Arapça lügata gideceksin demek. Aynen. O lügattaki bulduğun anlama göre hareket edeceksin demek. Evet. Evet. Bunu bilelim. Şimdi rükû sözcüğünün ne anlama geldiğini kadim lügatlarda, yani Kur'an'ın indiği dönemdeki anlamları yansıtan lügatlara baktığımız zaman, bakın şimdi. Rükû, hudu, eğilmek, bükülmek, küçülmek, tam teslim olup itaat etmek, sözü yumuşatmak, kibar, tatlı söz söylemek demektir. Tatlı söz söylemek, bir, evet. Bir. Bak hepsinden ayrı. Mesela burada deselerdi millete, o müşriklere var ya, o müşriklere namaz kılın dendiği zaman namaz kılmazlar diyecekleri ya, yerde, anlatabildim mi? Yerde. Bunlara tam teslim olup itaat edin, sözü yumuşak söyleyin, kibar olun, tatlı söz söyleyin dendiği zaman söylemiyorlar denseydi bir sakıncası bile tabii, yoktu. Kökanım o zaten. Ha, bak. Tabii. Bununla bile bir sakınca yoktu. Evet. İki, rükû inhina, yani iki büklüm olmak demektir. Yaşlılıktan beli bükülmüş ihtiyarlara rekâ şeyhu, ihtiyar iki büklüm oldu denir. Yani burada ayetteki şeye iki büklüm olun denildiği zaman iki büklüm olmuyorlar deselerdi, inanır mısın, hiçbir sakıncası yoktu. Tabii. Onu da anlatayım. Tabii. Üç, rükû zengin kimsenin sonradan fakirleşmesi demektir. Beli kırılmak deyimiyle eş bir anlamda. Ötekilere beliniz kırılsın, tamam mı? Belinizi kırın veyahut da fakirleşin dedik, biz de onlara da fakirleşmiyorlar deseler bir sakıncası yoktu. Yok. Yani mahsuru, yani doğru değil de yani evet, şimdikiler kadar hatalı değil. Bu çok alenen büyük tamam. Hata yani. Şimdikiler evet. Kadar evet. Namaz kılın diyenlerin yaptığı hata kadar hata olmazdı. Evet. Bunu demek istiyorum. Anlıyorum. Evet. Bak, hiç olmaz. Peki. Evet. Dört. Rükû, işte ana noktaya geldik. Tamam. Putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek, haniflik etmek demektir. Bu. Cahiliye Arapları aralarında puta tapmayıp yalnızca Allah'a tapanlara rakî ve rekâ ilallah, Allah'a rükû etti derlerdi. Buyurun. İşte. Neymiş rükû? Putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek demek. Allah'a boyun eğmek. Demek ki müşriklere şirki bırakın, tevhide gelin. Heh. Tamam mı? Şirk koşmaktan vazgeçin dendiği zaman onlar itiraz ediyorlar. Rükû etmezler. Yani şirk koşmaktan, ortak koşmaktan uzak durmazlar demektir. O anlamda. İşte bu ayetteki onlara rükû edin dendiği zaman onlar kimdi? Müşriklere. Müşriklere namaz kılın denmez. Şirkten vazgeçin denir. Zaten adam müşrikten. Tamam. Onun ne namaz şirkten kılsın. Vazgeçin tabii ki, derler. Şirkten tamam. Vazgeçmeden olmaz ki zaten. Tamam. Tabii ki. Evet. Evet. Onlara şirkten vazgeçin, şirkten vazgeçmezler. Onun için bütün, yani tekrar ediyorum, evet. Ellerindeki meal, çeviri, yani ne derlerse tefsir, onlar da bu geçen rükû sözünü düzelsinler. Namazla, niyazla evet. Bir alakası yok. Dediğim gibi bugünkü namazda işte kıyamdır, kıraattır, rükûdür, bunlar delme takma şeylerdir. Maalesef, maalesef. Namazda namazın şekli, niyazın şekli, canı gönülden tazarruan sözcüğüyle ifade edilmiştir. Şimdi bu böyle de, şimdi bir şey daha anlatayım burada. Değerli izleyicilerimize bu, hani bu anlamda olduğunu, o meal ve tefsirdekilerin yanlış olduğunu, bu ayeti namazlaştıranların da bunu sahtekarca yaptığını belirlemek için Kur'an'dan da, öyle mi? Hı. Bazı ayetler de vereyim. Güzel. Ve oralardan da bunu incelesinler. Evet. Şimdi Ali İmran suresinde Meryem Valide ile ilgili bir ifade var. Ve hani melekler, yani haberci ayetler, ey Meryem şüphesiz Allah seni seçti. Seni tertemiz biri yaptı ve seni alemlerin kadınlarına seçti. Ey Meryem Rabbine saygılı ol. Ona boyun eğ, teslimiyet göster ve Allah'ı birleyen erkeklerle beraber sen de Allah'ı birle. demişlerdi. Orada da rakiyan. Meryem valide de verkaim rakiyin. Evet. Orijinal anlamıyla. Hı. Tamam mı? Burada bir ifade var. Rükû eden neydi burada? Şirkten uzaktır. Şirk. Burada rükû tevhid öğretmenliği. Tevhid. Meryem'e de vardır. Meryem'e namaz kıl denmedi. Tabii ki. Bunu örnek veriyorum. Şimdi Bakara suresinin 40 ila bakın şimdi. Hı. 46. ayetlerinden oluşan bir pasaj var. Evet. Bu pasajda Rabbimiz, bakın tekrar ediyorum. Hı. Rabbimiz Medine'deki normal olarak yaşayan İsrailoğulları, hani Peygamberimiz de orada onlarla da muhatap oluyordu. Tabii onlarla ki. Ortaklaşa hani bir koalisyon devleti falan kurmuşlardı ya. Tabii. Orada İsrailoğullarına şey yapılan bir bölüm var. 40. Evet. Onlara gönderilmiş bir mesaj var İsrailoğullarına. Şimdi bakın İsrailoğullarına Cenab-ı Hak ne diyor? Ey İsrailoğulları, size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdime, bana verdiğiniz söze vefa gösterin ki ben de size, sizin ahdinize vefa göstereyim. Ve sadece bana karşı adam olmalısınız. Sizinle beraber olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onun hak kitap olduğunu bilerek reddedenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi çok az bir bedelle satmayın ve sadece benim korumam altına giriniz ve siz bile bile hakkı batıla karıştırmayınız, hakkı gizlemeyiniz. Salatı ikame ediniz. Bak şimdi. Evet. Salatı ikame ediniz. Zekatı veriniz ve Allah'ı birleyenler ile birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Evet. Buradaki de rükû. Rükû işte. Rükû. Şimdi bak, salatı namaz yaptılar değil mi? Maalesef. Burada eğer ki salat namazsa, İse, Allah namaz diyor. İkinci bir defa yukarıda niye salat ne diyor? Desin? Hem şey değil, salat namaz değil bir. Evet. İkincisi buradaki rükû değil. Rükû değil o zaman. Burada Allah'ı birleyenlerle birleyiniz diyor. Kime diyor bunu arkadaş? İsrailoğullarına. He? İsrailoğullarına. Bunlar İsrail Yahudilere diyor bunu. Evet, Allah. Evet. Bak bunu yani ya, çok şey, enteresan. Şimdi. Evet. Bunu Yahudilere diyor. Evet. Yani hadi buyursunlar da bunun açıklayın. Anlamı ne? Evet. Bak bunun anlamı ne? Yahudiler hadi namaz kılın deniyor. Çok saçma bir şey yani. Evet. Tamam. Yahudiler hadi namaz kılın deniyor. Evet. İçinden şimdi orada onlara şu andaki yani. Mevcut dininizden evet. Dönünüz. Tamam mı? Olay bu işte. Orada dininizde ey İsrailoğulları mevcut dininizde şirk bulaştırdınız. Şirk bulaştırdı. Oradan dönün artık. Tevhide şey yapın. Ona evet. Dönün diyor. Buradaki ayet bir. Rükünün kastı bu işte burada. Rükün. Peki. Ama şimdi biraz daha güldüreceğim yani. Başka noktaya geleceğim. Hı. Şimdi bunları değerli izleyicilerimiz iyi öğrensinler, iyi anlasınlar diye hani bu noktaya Allah şey yapacağım. Efendim. Şimdi Maide 55'i anlatacağım burada. Hı. Sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız, yani veliniz evet. Sadece Allah'tır. Onun elçisidir. Bir de Allah'ı birleyerek salatı ikame eden, hı. Zekatı veren, iman etmiş kimselerdir. Evet. Burada çok açık etmiş. Şimdi evet, yardımcı. Tamam mı? Bak şimdi. Evet. Değerli izleyicilerimiz de yine burada rica edeceğim yani çok rica edeceğim. Yani bu tamam. Ayeti özellikle bu ayeti Kur'an'ı doğru anlamak için iyi incelesinler. Düşünsünler. Neler görecekler? Bakın şimdi burada neler görecekler? Hı. Neler görecekler? Yani şimdi şöyle. Bu ayette başkalarının mealinde, hı. Başkalarının tefsirinde şu var. Burada bir de rükû ederek bak rükû evet. Halinde zekat vererek. Ha, rükû halinde iken. Rükû halinde zekat vererek tamam mı? Ha. Diye bir ifade var. Rükû halinde yani müminler yani evet. Rükû halinde iken, zekat veriyorlar. Fiziki olarak. Ve bir de müminlerin yardımcısı yol gösterisi onlar. Şimdi bunu normal rükû haline getirdik. Adam fiziki olarak namaz kılıyor diyelim. Tamam, tamam mı? Beli de büklü. Şimdi bu adama zekat verdireceksin. Orada zekat verecek. Nasıl o verecek? Haliyle zekat nasıl verecek? Evet. Mümkün değil ki. Tamam. Rükû halindeyken belini bükmüş. Namazı bozulmuş. Veyahut da namaz şöyle zekatı nasıl verecek? Ha, evet. Zekat vermek neydi? Vergi vermek. Tabii. İmam borcu vermek. Bunu derken bir vereni olacak, bir alanı alacak, bir hesabı kitabı olacak mı? Evet. Olacak. Şimdi bu adam rüküye vardığı zaman birileri gelecek, zekat verecek kimse, devlet şu bu. Oradayken işte elini cebine atacak, parasını sayacak vesaire falan filan, tamam mı? Namazı ona bozulur. Dönecek. O zaman bu ilmal kurallarına göre öyle olması lazım. Tabii, öyle olması lazım. Şimdi oluyor işte. Tabii. Çok konuydu efendime. Konuydu gerçekten ya. Şimdi bunun işinden çıkamayınca namaz, salatı namazlaştırınca, tamam evet. mı? Rükû, o rüküye gelince var ya, bunu tuttular. Kitaba sığmayınca, yani mızrak çuvala sığmayınca dediler ki biz bunu beceremiyoruz. İyisi mi, ne yapalım? Tamam mı? Biz buna bir klip çekelim. Şimdi oldu. Klip tamam. çektim. Her şey düzeldi. Biz buna bir klip çekelim. Tamam mı? Burada bakın bu bir tane olay buraya şey yapacak olursak, montajcı olursak, Hazretleri burada şey yapacak Bitti. Olursak, hani evet. Hazreti Köroğlu meselesi vardı ya. Hmm. Bu işi yuttururuz. Bu işin evet. içinden çıkarız. Peki ne olmuş şimdi? Şimdi klasik tefsirlerden bu yer alır da ben burada okuyayım onu. Buyurun. Dilencinin biri peygamberin mescidinden bir şeyler dilendiği halde kimse ona bir şey vermemiş. Hı. Peygamberin mescidine gelmiş, arkadaşlarının dilenmiş bir şeyler vermemiş. O sırada Hazreti Ali namazda ve rükû halinde bulunuyormuş. Sağ elinde de bir yüzük varmış. Dilenciyi eliyle işaret etti ve nihayet dilenci de o yüzüğü aldı. Bu Elkiya Taberi'de böyle şey. İşte bu az amelin namazı iptal etmediğine delalet göstermişler. Ama ben biraz evvel yanlış söylemişim bu zaman. İptal etmiyor muymuş namazı? Bu az bir şeymiş yani. Allah Allah. Şimdi ameli galil, ameli kesir vardır. Şöyle fıkıh kitaplarında şey yapar. Yani namaz ya olur ya yaparsa yapmaz. Bozulan yani, bir şey değil. Mantıksız bak. Da. Bu ayrı bir şey de yani öyle yani bir şey değil de. Evet. Burada şimdi öyle diyorum. Dilenci kimse vermemiş. O da işi gücü yok da onları takip ediyormuş. Hayır, kimse vermeyince böyle şşşt. Halbuki huşu olması lazım orada. Öyle mi? Yani. Tamam bak. Ve böyle geri al şu yüzüğü falan. Yani bu ameli galil mi oldu? Tamam, namaz çıkaracak bu yüzüğü. Bir tuhaf bir olay. Olacak şimdi, şey değil. Bundan dolayı namaz iptal. Yüce Allah'ın ve rükû halindeyken zekatını veren müminler buyruğu ise nafile sadakaya zekatı adının verileceğine delalet mi? Bak bir de bunu zekat sayılmaz ya bu evet. hani sadaka şey o sadaka bile sayılmaz yani dilenciye yani, ikram olur yani de ki. Burada bir de çok enteresan bir şey var burada Kur'an'daki geçen sözcüğün anlamını bozmaya da tamam mı rükûyu bozduklar en bak şimdi Yüce Allah'ın rükûyeden verin nafile sadakaya da zekat adının verebileceğine bunu da malzeme yapmışlar. Bir olsun. De dili de bozacaklar dili bozunca da dini bozacaklar din tamam bozuluyor. Tamam yani. Tamam evet. İşte bu da bunun detayı var da mesela Kurtubi bunu uzun uzun anlatır. Evet. Şimdi evet. Burada evet. tekrar ediyoruz. Rükû sözcüğünün namazdaki eğilişle ilgili bel büküşle bir alakası yok. Evet. Bu tamamen tevhid dönme neydi? Şirkten kurtulma, tamam mı? Putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek. Tabii ki çok açık. Ha, şimdi o gün Mekke toplumunda Resulullah da dahil puta tapmamış haniflere evet. raki ifadesi raki. Kullanıyorlardı. Evet. Buradaki anlamda budur. Onlara, müşriklere şirkten dönün, orta artık koşmaktan vazgeçin denildiği zaman ortak koşmaktan uzak durmazlar. Evet. Şirklerinde devam ederler. Tabii ki. O gün, evet. şimdi bu uyarıdan, bunu bir de uyarı. O gün yalanlayanların bay haline. Bay haline. Tamam mı? O gün yalanlayanların bay haline. Şimdi evet bu rükû sözcüğüyle ilgili bu ifadeleri de burada bitirip surenin son ayetine geldik. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın mesajı evrensel. Buyurur ki, evet, buyurur ki, artık Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Evet, efendim bunun açılımını bak, bir aradan sonra yapalım, hem daha rahat yapmış olur. Öyle mi? Vakit olmamış olur isterseniz, olur mu efendim? Tamam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Mürsalat suresinin son kısmına kadar gelmiştik. Son ayet, 50. ayete kadar geldik. Oradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet, 50. ayette manzara değişti. Şimdi Rabbimiz surenin başından bu yana hatta ve hatta birinci sureden bu yana insanları tevhide, yani Allah'ı birlemeye, şirkten kurtarmaya, ahireti inandırmaya gayret ediyor. Evet. Şimdi ileride bazı ayetler gelecek. Biz bu Kur'an'da her şeyi saçıp döktük. Yani sarrafla sözcüğüyle var ya, hallaç pamuğu gibi yaptık. Her türlü örneği de verdik ki bunlar inansınlar diye. Evet. Ve böyle bu gayret, bu çaba devam ediyor. Allah'ın rahmeti gereği, hadi ne haliniz varsa görün deyip de bir tekme daha Allah vurmuyor. Vurmuyor. Müminlerin de vurmasını istemiyor. Evet. Ama işte Cenab-ı Hak o gün, o zamandan bu zamana kadar, ilk ayetten bu zamana kadar gelen açıklamaları beyan ettikten sonra, o örnekleri verdikten sonra artık şöyle bir ifade var. Artık Kur'an'dan sonra hangi söze inanacak? Yani bunlar Kur'an'da bu kadar detay anlatıldığı zaman buna inanmıyorlarsa, daha inanmıyorlarsa, evet, bundan sonra neye inanacaklar ki? İnanacakları bir şey kalmadı. Evet. Her şey açık açık yazdık. Şimdi kaldı. Burada ki bu ifadeyle, bak şimdi kaç kere uyarı geldiydi şimdi biliyor musun? Hani buna şey yapan tehdit ifadeleri geldi. Tam 10 kez. Değişik azaplarla değil kullanıldıydı değil mi? He. Şimdi Hak ile sımsıkı sarılmada teşvik edilmişti. Bu teşvikten sonra da bu şekilde, bunu hangisine inanacaklardır? Evet. Yani öyle bir şey ki Kur'an'ın büyüklüğü, Kur'an'dan daha büyük bir mucizenin söz konusu olmadığı. Evet, evet, evet. Bunlara burada bildiriliyor. Evet. Şimdi Kur'an'ından daha büyük bir mucize yok. Evet. Kur'an'a inanmıyorlarsa bunlar neye inanacaklar? Evet, ne kaldı artık bu, yani dediğim gibi bu tuhaf bir ifadedir. Yani evet, hayret ifadesi, şaşkınlık ifadesi topluma göre. Şöyle bir şey var. Bakın şimdi Kur'an'ın büyüklüğünü gösteren, yani çok şey var da ben burada birkaç tanesini böyle şey yapacağım. Birincisi Haşr suresinin 21. ayeti var. Evet. Bu ayete hep değerli izleyicilerimiz iyi dikkat etsinler. Bunu özellikle yatsı namazlarında falan okunur, sabah namazlarında okunan evet, bir şeydir bu. Hani lev enzelna evet, diye başlayan. Evet. Eğer biz bu Kur'an'ı bak bu Kur'an'ı bir dağa ya indirseydik, Allah'a evet olan saygıyla, sevgiyle ve bilgiyle ürpertiden onu evet samimiyetle saygı duyar, baş eğer ve parça parça olmuş görürdün. Evet. Ve biz bu örnekleri iyiden iyiye düşünürler diye insanlara veriyoruz. Evet. Evet. Evet. Kur'an bir dağa indirilseydi diyor. Buradaki kasıt şu, bakın şimdi. Dağ mükellef değil. Tabii ki değil. Dağa ayet de inmez. Yani. Kur'an dağa da inmez. Yani bu bir benzetme. Bunun anlamı şudur. Biz yani o kadar iri cüsseli, daha kadar iri cüsseli, insanın 100 katı, 1000 katı daha akıllı, cüsseli bir şeye indirseydik, yükümlü bir varlığa indirseydik, o paramparça olurdu, olurdu haşyetten diyor. Anlatabildim mi? Siz nasıl hala şey ya bu nasıl taşlaşmış yürek diyor Cenab-ı Hak burada bu ayette. Medine döneminin bir ayettir bu. Çok korkunç bu bir şey. Şimdi Ankebut 47-51'de bakın şimdi. Orada... Ve

küme küme gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı batılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan Kur'an ayetleri kanıttır ki, kesinlikle tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey kesinlikle meydana gelecektir. Yıldızlar silindiği, imha edildiği, uzaklaştırıldığı zaman, gök aralandığı zaman, dağlar savrulduğu zaman, kıyamet koptuğu zaman, henüz bilemediğiniz ayırt etme günü tanıklık edecek elçiler, tanıklık için bekletildikleri zaman, mahşere toplanıldığı zaman, yalanlayanların vay haline. Ey insanlar, iyi düşünün. Biz öncekileri değişime, yıkıma uğratmadık mı? Sonra geridekileri de onların arkasına takarız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Biz sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu bir belli bir ölçüye, vakte kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk. Demek ki bizim gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Yeryüzünü dirilere ve ölülere bir toplanma, tutulma yeri yapmadık mı? Orada sapasağlam yüksek dağlar oluşturduk ve size tatlı sular içirdik. O gün yalanlayanların vay haline. Kendisini yalanlamakta olduğunuz o şeye doğru gidin. Müşriklere bu. Yeah. O üç kol, üç çatal sahibi gölgelendirmeyen ve alevden korumayan bir gölgeye doğru gidin. Gerçekten o saray gibi kıvılcımlar atar. Sanki kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline. Bu onların konuşmayacakları gündür. Kendilerine de izin verilmez ki özür dilesinler. O gün yalanlayanların vay haline. Bu sizi ve öncekileri topladığımız ayırma günüdür. Haydi bir sinsi planınız varsa hemen bana bu sinsi planı uygulayın. O gün yalanlayanların vay haline. Kuşkusuz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler, gölgeler, pınarlar ve canlarının çektiği meyveler içindedirler. İşlemiş olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. İşte biz güzel davrananları böyle karşılık veririz. O gün yalanlayanların vay haline. Yiyin, yararlanın, biraz şüphesiz siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline. Onlara Allah'a ortak koşmaktan uzak durun denildiği zaman ortak koşmaktan uzak durmazlar. O gün yalanlayanların vay haline. Bu uyarılar yapılmış olmasına karşın o yalanlayıcılar Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Evet. Çok güzel. Güncel mesaj aynen anlaşılması evet, bugün, gereken zamanımızdaki evet, konu bu. Şirk içerisinde yaşayan toplumlara evet. Bunun da şeyi bu. Onu da bu değerli izleyicilerimize onları da sunmuş olduk. Çok evet. Teşekkür ederiz. Allah evet. Razı olsun. Ayağınız altını sağlık. Sağ ol kardeşim. Efendim şimdi vaktimiz biraz var. Çok 5 dakikamız falan var mı? Tamam buyur. İzleyicilerimizden bir sorularımızdan bir kısmından sorabilir miyim acaba? Tabii buyur. Mesela bunlardan Azerbaycan'dan Anar Rahmanov beyefendi şeyisi var. Evet. Kur'an eziyet çekmemek için inmiş diye bir başlık var. Şöyle okuyayım isterseniz. Cenab-ı Allah bir ayette diyor ki ben bu kitabı gönderdim ki siz eziyet çekmeyesiniz, meşakkat çekmeyesiniz, rahat yaşayasınız diye. Evet. Bunu biliyoruz da ama bu ayet Bakara 214. ayet ile çakışmıyor mu? Hakkı Bey ne kadar sağsak bu dünyada sorularımızın cevabını sizden alacak olsak çok seviniriz diye. Evet. Sizlere selamları da var. Bu Bakara 214. ayetle çekişmiyor mu diye şey yapıyorlar. Şimdi kardeşimiz 25. Tabii Bakara evet. 214'ü okuyun ya. Şimdi okuyayım. Orada bir evet. Neler göreceksin. 214. Bakayım. 214. Şimdi okuyorum. Ben şöyle şey yapayım. Pardon. Orijinalinde Cenab-ı Hak orada şey yaparken müminleri em hasibtum en tedhulul cennete ve la ma yetikum meselul lezine halev min kablikum. Yani sizden evvelkilerin başına gelenler sizinle başınıza gelmeden cennete gireceğinizin hesabını mı yaptınız diye başlar da orada müminlerin yıprandığını, sarsıldığını vesaireyi anlatır. Burada da Kur'an'ın hani meşakkat, sıkıntı çekmemek için indiğini bahsediyor. Bir tarafta meşakkat var, bir tarafta da tam meşakkatı olmayacağına dair bir ifade aklına var. Aklına öyle bir şey gelmiş olabilir. Şimdi aslında biz bu Azerbaycanlı kardeşimizin bizden çok soruları geldi şimdiye kadar. Ve hem de çok dikkat çekici şeyler. Şimdi şöyle bir olay var. Burada ben onu ifade edeyim. Şimdi bir kardeşimizin dediği şey, bak şimdi o sorunun anan şeyini okur musun? Bak. Soruyor mu? Çekişmiyorum. Ben bu kitabı gönderdim ki siz eziyet çekmeyesiniz, meşakkat çekmeyesiniz. Evet. Rahat yaşayasınız diye. Öyle diyor. Diyor. Evet. Şimdi bu ayetin tabii yarım aldığından dolayı. Bu hangi ayetteydi? Bu tabii. Taha suresinin 2 ile 4. ayetlerinde. Tamam mı? 2-4. Bu Taha suresinin 2 ile 4. ayetinde öyle buyur. Ma enzelna aleykel Kur'ana liteşka. Dediği yer bura. O evet. Şimdi ama bu ayeti yarım olarak ele almış. Şimdi manzara bu. Oradan anlaşılıyor. Yarım olarak ele almış arkadaşımız ayeti. Ayetin yani cümlenin tamamını ele almamış. Bunun sebebi şu. Şimdi biz şöyle bir şey var. Burada bütün millete, bütün insanlığa şey yapıyorum. Şimdi Kur'an'daki yani elimizdeki Musaf var ya, Musaf'taki ayetler var ya 1, 2, 3, 4 diye. Onlar her bir dediğin zaman millete diyorum ki Kur'an ayet dediğin zaman Kur'an cümlesi deniyor. Şey konuyor. O Kur'an her ayet Kur'an cümlesi değil. Belki 3 tane, belki 4 tane, belki 5 tane ayet birden Kur'an cümlesi. Nokta virgülüne de yani noktalı virgülüne de tamam mı? İki nokta üst üstüne de Musaf'ta şey konmuş. Ayet numarası verilmiş. Oysa ki. Ve böylece millet onu cümle zannediyor. Evet. Şimdi bu cümle yani Kur'an'daki yani Taha suresinde ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka bakın. Değil. Evet. Bir cümle değildir. Değil. Ve zaten orijinal yazısına baktığınız zaman da onun üzerinde bir lam elif işareti vardır. Ona secavet. O işte bu demek lam elif orada burada durma. Bu cümle bitmedi demek. Devam ediyor. Bu devam ediyor demek. Tamam mı? Bak. Tamam. Burada cümle devam ediyor. Ama cümle soruda bitmedi. Durmuş gibi oluyor orada. Sorarken durmuş gibi. Ama şimdi numara vermiş. Var. Mesela 2 numara vermiş, 3 numara vermiş, 4 numara vermiş. Tamam mı şimdi öyle? Oradan burada oluyor. Millet bunu şey yapıyor. O kadarını ele alıyor. Şimdi onun için ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Ben Cenab-ı Hak diyor ki biz bu Kur'an'ı sana meşakkat için indirmedik diyor. Tamam. Şimdi bunun bazı ifadeler meşakkat zorluk çıkarmak için indirmedik. Tamam. Bir de eşkıyalık yapasın diye de indirmedik. Başkasını sıkıntıya sokasın diye de indirmedik diye de anlam verebiliriz. Bilebilir. Bunun çiftini de yapabiliyoruz. Anladım. Biz öyle. Ama diyor da devam ediyor. Devam ediyor. İlla tezkiraten liman yakşa. Biz Kur'an'ın amacı tamam mı? Haşyet duyan kişilere uyarı yapmaktır. Bu işte. Kur'an'ın amacı Kur'an'ın amacı bak Kur'an'ın amacı meşakkat vermek değil öğüt vermektir. Çok güzel. Şimdi bu öğüdü verirken var ya bakın bu öğüdü verirken ister istemez meşakkat da doğabilir ama hedef meşakkat değil. Hedef? Yani hedef amaç, senin canını sıkmak için, meşakkat için değil. Evet. Hedef öğüt ama öğüt verirken sen meşakkata çekebilirsin demek. Evet. Kendini sıkıntıya da düşürdün demek. Şimdi mesela şöyle diyelim burada. Bir insan, cerrah, mesela diyelim ki bir safra kesesi ameliyatı edecek değil mi? Evet. Akciğer ameliyatı yapacak, karaciğer ameliyatı, mide ameliyatı yapacak. Hedef ne? Şeye yatırdığı zaman ameliyathane hedef ne? Hedef ne? O arızalı kısmına şey yapmak. Evet. Arızalı organın Bak arızalı organı tamir etmek tabii değil ki, mi? Olay oraya cerrahi müdahale. Güzel. Şimdi adamın akciğerine veyahut da karaciğerine, safra kesesine böyle basitten müdahale edecek. Güzel. Öyle mi? Hadi etsin bakalım. Şimdi oraya müdahale edecek ama oraya varmak için karnını delecek. Bilmem ne yapacak. Tam oraya varabilmek için. Meşakkat burada işte. Tabii işte maşakkat oraya varmıyor. Hedef o ama tamam. Hedef burada çok öğüt güzel vermektir. İnsanlığı uyarmaktır. Evet. Uyarı yapılırken de tamam olabilir, bazı şeylerden hani sıkıntı doğacaktır. Örnek bu buna benzer. Güzel, tamam çok güzel. Buna evet. Hedef maşakkat değil tamam. Ama hedefi şeyi uygularken de tamam mı? Bunun sıkıntıları da olabilecektir demek. Sıkıntı bu olabilir. Tamam. Bu evet, sıkıntı doğacak. Ve neticede bakın şimdi neticede Cenab-ı Hak şimdi hem Resulullah'a şimdi Ali İmran 186'da hiç kuşkusuz siz mallarınız ve canlarınız konusunda yıpranacaksınız, imtihan olunacaksınız, sıkıntı evet, çekeceksiniz. Tabii ki. Sizden önce kendilerine kitap verilen kimselerden ve ortak koşan kimselerden birçok eza, can sıkıcı, sinir bozucu şeylerde işiteceksiniz. O da meşakkat açıktan. Heh, tamam. Karşılaşacaksınız bu diyor zaten. Ama tabii görevine devam edeceğiz. Aynı bu operasyondaki tamam mı? Hazırlık oraya gidelim. Bunun hedef şey başka çünkü. Şimdi tabii. İbrahim 13-14'te, Araf 30-38'de de diğer peygamberlerinde aynı şeyi yaşadıklarını görürüz. Nedir bu? Eziyet görmüşler, yurtlarından kovulmuşlar. Evet. Ve neticede Resulullah şöyle düşünün yani. Ya. Öğüt vermek ana amaç ama onun yeri geldi. Ana yurdunu tabii terk etmek zorunda kaldı. Hicret yerini. Bundan daha büyük meşakkat var mı? Tabii o da çekti. Ama işte bu meşakkat. Onun hicreti var ya. Diyelim ki safra kesesine ameliyatına giderken karnın delinmesi gibi bir şey. Karnın yarılması gibi bir şeydir yani. Çok bu onu olacak. Örnek çok güzel örnek tamam, benim. Tamam bu buna benzer. Ve Resulullah'a bak mesela şimdi oradan siz okuyun isterseniz. İsra 76-77'yi bir okuyalım. İsra. İsra 76-77. Hemen şey yapayım. Evet. 76-77 dedi evet, değil mi efendim? Buldum. Ve yakında seni bu yerden yurdundan çıkarmak için kesinlikle rahatsız edecekler. Gördün açık mi? Açık yani bu evet kadar açık. O takdirde senden önce elçilerimizden gönderdiğimiz kişiler hakkındaki yasamıza, uygulamamıza göre onlar da senin ardından pek az kalacaklar. Evet, tamam. Evet. Şimdi onlar da pek az. Neticede Resulullah oraya Fatih olarak dönecek, yani Mekke'yi fethedecek. Evet. Sünnetullah böyledir ama öyledir. Bu bir eziyettir. Yani tabii bunun ki operasyondaki çekilen çile gibidir. Evet. Onun arkasından salçayan. Burada amaç öğüt öğüt vermektir. Öğüt verirken de yani tabii oraya doğru giderken de bazı o organlarda hasar meydana gelecektir. Evet. Bunu da peygamberler bilir. Peygamberlere de bu ölçülür. Yani burada tekrar ediyorum evet kardeşimize. Ayeti bütün olarak ele alırsa tamam, yani oradaki konu 2 ile 4. ayettir. Şöyledir. Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin, mutsuz olasın diye değil. Ancak saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpertmeyen kimse için bir öğüt olmak üzere yeryüzünü ve yüce gökleri oluşturandan bir indirilişle indirdik. Evet. Cümle bitti. Bu şekilde. Ancak ama diye önceki ayetin 3'te 1'indeki şey cümle zannedersen yarım kalırsa anlaşılmaz hale geliyor. Kaybediyoruz. Çok tamam, teşekkür ederiz. Onu da burada açıklamış olayım. Çok sağ olun. Evet. Süremiz de doldu. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah efendim bundan sonra Kaf suresiyle Kaf suresine buluşuruz. İnşallah. Allah'a emanet olun efendim. Allah sağ olun razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.